Bratosławskiego. Kasia Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa. Po godzinie 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski, tu trójka, audycja popołudniowa. Po 16:00 czas na serwis. Małgorzata Spór, Benjamin Filip. Prokuratura szykuje zarzuty dla właściciela firmy ochroniarskiej z Chorzowa. Został zatrzymany w związku z akcją CBA w Polskim Związku Piłki Siatkowej. To ostatnie godziny kampanii przed wyborami samorządowymi. Kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wspierają partyjni liderzy. Grzywna za obronę staruszki przed eksmisją. Taki wyrok wydał hiszpański sąd w procesie pewnego strażaka. Będą zarzuty dla Cezarego P., właściciela firmy ochroniarskiej z Chorzowa. Został zatrzymany wczoraj, podobnie jak prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław P. Niewykluczone, że i on usłyszy dziś zarzuty. Sprawa ma związek z akcją CBA, więc wiadomo, że chodzi o podejrzenia związane z korupcją. Według nieoficjalnych doniesień mają związek z Mistrzostwami Świata w siatkówce mężczyzn, które odbywały się niedawno w Polsce. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak szczegółów ujawnić jeszcze nie może. W chwili obecnej trwają czynności ogłoszenia zarzutów o charakterze korupcyjnym panu Cezarowi P., a więc prezesowi firmy ochroniarskiej. Te czynności jeszcze nie zostały zakończone, natomiast z uwagi na wczesny etap nieprzeprowadzenia czynności z innymi osobami nie informujemy o zakresie tego śledztwa, o treści zarzutów. A jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej także przez prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosława P. Do tego tematu wrócimy za kilka minut w popołudniowej audycji. Platforma Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością w ostatnim przed wyborami samorządowymi wyborczym sondażu. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS Polska dla Wiadomości TVP. Na rządzącą partię chce głosować 32% badanych, 28% na PiS. Na trzecim miejscu SLD z 7% poparciem. Na PSL i Kongres Nowej Prawicy oddałoby głosy po 5% badanych. Na Twój Ruch 2%. A sondaż przeprowadzono w środę i czwartek już po wybuchu afery madryckiej. Na przekonanie nieprzekonanych samorządowcy mają już niecałe 8 godzin. O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Na pomoc ruszyli więc im partyjni liderzy. Premier Ewa Kopacz najpierw wsparła prezydent stolicy, która ubiega się o kolejną kadencję. Razem z Hanną Gronkiewicz-Walc pojechała drugą linią metra dla warszawiaków jeszcze niedostępnego. Potem w Łodzi zachęcała do głosowania na Hannę Zdanowską, prezydent tego miasta. Mieszkańcom zawiozła dobrą wiadomość. Rada Ministrów przyjęła wasz kontrakt. W tym kontrakcie macie wreszcie swoją S14. To się znalazło w tym kontrakcie tylko dlatego, że samorządowcy tu na ziemi łódzkiej, samorządowcy, którzy wywodzą się z Platformy Obywatelskiej, nie są w samorządach dla samego rządzenia. Oni przyszli tu po to, żeby służyć ludziom. O tym, jak rządzi Platforma, innego zdania jest prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który w ostatnim dniu kampanii wyborczej też zawitał do Łodzi. Jeżeli te 7 zmarnowanych lat ma się skończyć, to musimy w głosowaniu pokazać, że tej zmiany chcemy. Musimy to uczynić i możemy to uczynić. Wielu Polaków sądzi, że zmiana jest niemożliwa. Nie chce brać udziału w wyborach, bo uważa, że i tak się nic nie zmieni. Jest szansa naprawdę na wielką zmianę i w Łodzi, i w Polsce. A wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę będziemy mogli głosować od 7 do 21. Obserwacja psychiatryczna Izabeli C. zakończona. To ona w grudniu ubiegłego roku po pijanemu wjechała samochodem do przejścia podziemnego w Warszawie. Co udało się ustalić lekarzom? Prokuratura jeszcze czeka na opinię biegłych. Są niezbędne do zakończenia postępowania w sprawie, która zdaniem wielu prawników ciągnie się już zbyt długo. A tę sprawę od początku śledzi Ksenia Maćczak. Kobieta tuż przed świętami Bożego Narodzenia wjechała na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, uderzyła w inny samochód, skosiła słup sygnalizacji świetlnej, przebiła barierki i wreszcie zatrzymała się na schodach przejścia podziemnego. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że miała prawie promil alkoholu we krwi. Policja chciałaby sąd skazał ją w tak zwanym trybie przyspieszonym, ale wówczas pojawiły się wątpliwości co do tego, czy jest poczytalna. Ponieważ biegli nie byli w stanie tego określić na podstawie rozmów, sąd zgodził się na obserwację w szpitalu. 4 tygodnie właśnie minęły, a prokuratura czeka już tylko na wnioski. Opinia powinna być napisana i przedstawiona do prokuratury w ciągu najbliższych kilku tygodni, do 4 tygodni w zasadzie. Natomiast będziemy się starali, aby ta opinia była jak najszybciej, a więc no, zwrócimy się do biegłych z taką prośbą. Mówi prokurator Przemysław Nowak, bo śledczy chcą zakończyć tę sprawę jeszcze w tym roku. Po otrzymaniu opinii jest to kwestia dosłownie kilku dni, aby podjąć decyzję. Decyzję dotyczącą kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A na koniec informacja z Hiszpanii o grzywnie dla strażaka, który bronił staruszki. Hiszpański sąd orzekł, że mężczyzna, który odmówił pomocy w przeprowadzeniu eksmisji 85-letniej kobiety, musi zapłacić 600 euro. Strażak zapewnia, że ma czyste sumienie i że drugi raz w takiej sytuacji zachowałby się tak samo. Kiedy policja i prokurator przyszli dokonać eksmisji, znaleźli na drzwiach mieszkania staruszki łańcuch z dużą kłódką. Zadzwonili po strażaków, by ci przecięli łańcuch. Roberto Ribas odmówił wykonania zadania, wsiadł do wozu i odjechał. Sąd w La Coruni skazał go za wykroczenie przeciwko administracji i naruszenie porządku publicznego. My strażacy nie powinniśmy wykonywać tego typu zadań, nie złamałem prawa, wszyscy to widzieli, mówił po ogłoszeniu wyroku Ribas. W Hiszpanii od początku roku banki odebrały rodzinom 24 tysiące mieszkań, to o 17% więcej niż w 2013 roku. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Przed nami pochmurne i dżdżyste dni i nieco chłodniejsze. W przyszłym tygodniu temperatura spadnie już poniżej 10 stopni. Wieczorem w nocy pochmurno, ale bez mgieł, bez deszczu. Od 3 stopni na Podlasiu do 6 w centrum, 8 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. O czym opowiem Państwu po 16.30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź do naszej strefy Orange, wybierz Orange Freenet 8990 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Saturn, technologia tak ma. Mercedes-Benz, najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa się kłania. Co kierowca tak grzeje? Ja? No gdzie? Skąd? Przecież czuję cynamon, tak? Tak. Przyłapany na rozgrzanym uczynku. Ty też daj się rozgrzać. Przyjedź na Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozsmakuj się w zimowych kawach z rozgrzewającymi dodatkami. Piernikowa z imbirem, szarlotkowa z cynamonem i amaretto z migdałami. 100% arabika. Wild Bean Cafe. Stacja. Regeneracja. W nowym, magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla.

This is what you are. This is what you are. Czas Shirley Bassey w naszej piosence dnia. Program trzeci, kwadrans po godzinie 16. Nie tak dawno, jak pamiętamy, cała Polska cieszyła się z sukcesów polskich siatkarzy, chwaliła sportowych działaczy za organizację Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. Dziś znów głośno o polskiej siatkówce, niestety tym razem to smutne wiadomości. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosława P. W studiu Mariusz Krzemiński. Witam. Wiemy już, dlaczego agenci zainteresowali się szefem siatkarskiej centrali? Chodzi o podejrzenie korupcji. Prezes Polskiego Związku Siatkówki jechał wczoraj na spotkanie do Katowic, gdzie miał m.in. pochwalić się Pucharem Świata zdobytym przez siatkarzy. Na spotkanie jednak nie dotarł. Po drodze został zatrzymany przez agentów, mówi Małgorzata Matusza-Ktocha z CBA. Potwierdzam, że wczoraj w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwie osoby w związku z podejrzeniem korupcji. Wśród tych osób są prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz prezes jednej z firm ochroniarskich. Wykonywano także czynności w kilku miejscach w kraju, w tym w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał został dzisiaj przekazany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wcześniej agenci przeprowadzili kontrolę w siedzibie związku. Rzecznik PZPS Janusz Uznański potwierdza, że CBA szczególnie interesowało się dokumentami związanymi z organizacją tegorocznego siatkarskiego mundialu. Trudno nazwać te czynności przeszukaniem, bo wszystkie dokumenty, o które poprosili śledczy, zostały im udostępnione. Również informacje, o które prosili, zostały im udzielone. Śledczy określili tę współpracę jako satysfakcjonującą. Wszystkie dokumenty, które były przedmiotem zainteresowania oficerów CBA, zostały im przekazane i udostępnione. To były dokumenty związane z organizacją Mistrzostw Świata. Zatrzymaniem prezesa poważnie zaniepokojone jest Ministerstwo Sportu, przyznaje rzeczniczka tego resortu Katarzyna Kochaniak. Przekazaliśmy dotację budżetową na organizację Mistrzostw Świata Siatkarzy w wysokości 3,5 miliona. Ta dotacja musi zostać rozliczona przez związek do końca listopada tego roku, czyli zostało jeszcze 3 tygodnie. Ona jeszcze nie została w tej chwili rozliczona. Po tym dużym sukcesie sportowym taka informacja to niezwykle niepokojąca. Minister jest mocno zaniepokojony, zwłaszcza, że to nie jest pierwsza kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Nieoficjalnie mówi się o tym, że agenci przeprowadzili akcję kontrolowanego wręczenia łapówki. Jednak rzeczniczka CBA nie chce potwierdzić tej informacji. Na tym etapie są to wszystkie informacje, które mogę w tej sprawie przekazać. Te czynności mają charakter rozwojowy i dynamiczny. To są czynności własne prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i o szczegółach nie informujemy. Tymczasem prokuratura zdążyła już zapoznać się z materiałami, które otrzymała od CBA. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Przemysław Nowak przyznaje, że zebrane przez agentów dowody wystarczą do postawienia zarzutów. Prokurator zapoznał się z tymi materiałami, na tej podstawie wszczął śledztwo. W chwili obecnej trwają czynności ogłoszenia zarzutów o charakterze korupcyjnym panu Cezarowi P., a więc prezesowi firmy ochroniarskiej. Te czynności jeszcze nie zostały zakończone, natomiast z uwagi na wczesny etap nie informujemy o zakresie tego śledztwa, o treści zarzutów. Dwa lata temu CBA również zapukało do drzwi PZPS. Agenci sprawdzali wtedy działania promocyjne przed Mistrzostwami Świata. Jednak po kilku miesiącach tamto dochodzenie umorzono. Ciąg dalszych informacji w serwisach informacyjnych programu trzeciego. 18 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. To Vanessa Williams. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was love. It's not the way I hoped or how I planned, but somehow it's enough, and now we're standing face. Panie Macieju, witam, halo. Witam wszystkich. Mhm. Chciałem powiedzieć o gwarancjach, które komisja wyborcza, o tym, o czym wspominała, że nie może dać gwarancji. Za system informatyczny, dodajmy, tak. Tak. Wiesz, z czym to ma związek? Ma to związek z tym, iż ten system działał sprawnie. Jeszcze na poprzednich wyborach do Europarlamentu bodajże. Teraz ten system zmieniono. I to są informacje ze środy. Wiem, że dwa razy system próbowano uruchamiać i no po prostu nie wystartował. I de facto może to wyglądać tak, że głosy, które będą zliczane, będą zapisywane na papierze, to będzie wysyłane kurierem czy listownie, nie wiem dokładnie jak to się odbywa, do komisji, która stoi tam wyżej w szczeblu. Mhm. I to będzie również spisywane na papierze. Czyli równie dobrze można działać bez całego systemu informatycznego. No, tak, na to wygląda, że tak to się wszystko skończy. Niestety. Panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Tak w nawiązaniu do tych wszystkich rewelacji medialnych związanych z wycieczkami i z dzisiejszą akcją CBA, zastanawiam się, może słuchacze coś podpowiedzą. Ile tu trzeba zarabiać, żeby się nie połasić na takie śmieszne pieniądze? 22 minuty po godzinie 16:07, trójek na początku 22. Dziś obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Za nami jest tylko Bułgaria. Świeże powietrze to jest termin bardzo umowny, ponieważ mieszkam w okolicy, gdzie jest bardzo dużo pieców, starych pieców węglowych, z tym, że no niestety i właściciele, którzy palą tam, nie korzystają z węgla, tylko ze wszystkiego, co mają pod ręką dosłownie. Nieraz jak idzie dym, tak wie pan, to przez spark to jest aż niebieski dym. Można nawąchać czegoś, co przypomina płonące pierze, a nawet jak się dobrze uda, to można powąchać, jak pachnie paląca się po prostu opona. Smutna rzeczywistość i wielokrotnie powtarzana prawda od lat jest taka, że jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie. Szymon Kułakowski, Fundacja Ekologiczna Arka. Niżej od nas w tym rankingu, jeżeli chodzi o czystość powietrza, jest tylko Bułgaria. Inną smutną informacją jest fakt, że spośród wszystkich większych miast w Europie 10 najbardziej zanieczyszczonych, ten ranking obejmuje aż 6 miast z Polski, to czołówka. No i niestety, ale prawda taka jest już od wielu lat, że no niestety mamy w Polsce zanieczyszczone powietrze i to mocno. Na pewno będą występować w okresie zimowym przekroczenia dopuszczalnych stężeń, szczególnie pyłów. Janusz Rogus, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska w Nowym Sączu. Główna przyczyna w Sączu jest tak zwana niska emisja, czyli jednak dość duża ilość budynków opalanych węglem, no różnej jakości. Też na pewno jest to położenie Nowego Sącza w kotlinie. Tu niska emisja z kotłów, z takich domowych pieców, po prostu jest nieprzewiewana. W Warszawie na przykład nie będzie takim problemem palenie śmieci niskiej jakości węglem, co spaliny samochodowe. Po prostu spala się to, co się znajdzie, dosłownie to, co się znajdzie. Butelki. Śmieci się wrzuca, plastiki. Ludzie po prostu palą różnymi wynalazkami, a do tych wynalazków zalicza się m.in. zwykła butelka plastikowa, ale i szmata, i mebel, resztka jakaś, okleina na przykład, sklejka. Dużą częścią składową tych dymów są gazy bojowe. Tomasz Niewiarowski, lekarz medycyny. Mało tego, występują związki teratogenne, to znaczy związki, które mogą doprowadzać do powstawania komórek nowotworowych. Astma, rak. Tak, ten pył zawieszony to jest taki mały, że przenika do krwobiegu. Część tych związków, takie jak polisacharydy, powodują reakcje spastyczne oskrzeli, a nawet mogą doprowadzić do ostrej niewydolności oddechowej kończącej się zgonem. Ci, którzy palą takimi świństwami, mogą się po prostu zagazować? Proszę pana, mogą się sami zagazować i mogą wszystkich swoich sąsiadów, ponieważ te związki są to z reguły ciężkie związki, które unoszą się i niestety kładą się cieniem na całą okolicę, a niewielkie dawki wystarczą, żeby wywołać taką reakcję. O czyste powietrze pytał Tomasz Jeleński. Po 18:00, przypomnę, rozpoczyna się mecz Polska-Gruzja. Relacja oczywiście w trójce na naszej antenie. Jaki wynik państwo typują? 7 trójek na początku, 22. 25 minut po 16:00. zd3@polskieradio.pl. Czekamy na państwa listy, czekamy na telefony. To Jimmy Callum. A day made 24 little hours, bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. Panie Sławomirze, halo, witamy. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Po wielu próbach w końcu udało się z panem porozmawiać, to nie jest kilka słów. Aha. Dzwonię odnośnie wypalania śmieci w piecach i przy okazji jeszcze dorzucę jedną kwestię. Wypuszczania szamp, tak zwanych zbiorników bezodpływowych do rzek. To pewnie pan Adam by chciał pewnie kilka słów wtrącić na ten temat. No na pewno. Do rzeczy. Tak. Otóż problem ten, że tak powiem, funkcjonuje nie tylko w okresie jesienno-zimowym. Ten problem też ma miejsce w okresie letnim, kiedy to po prostu śmieci są palone i stanowią opał do ogrzania ciepłej wody. O godzinie 17-19 można w miejscowościach podmiejskich. Ja akurat dzwonię z gminy Jabłonna, to jest Rubelska Jabłonna, gdzie problem jest ogromny. Tutaj na masową skalę. Palimy, panie Sławomirze, z tego co pan opowiada, palimy po prostu wszystkim. Pan Krzysztof jeszcze z nami. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam. Witam. Ja bym się chciałem zapytać, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy podejrzewamy, że nasz sąsiad dom obok pali w piecu śmieci zimą. No bo nie oszukujmy się, dym, który wychodzi z jego komina jest tak czarny i tak śmierdzi, że podejrzewamy, że pali no dosłownie śmieci. Aby zachować jakieś w miarę przyjazne stosunki z sąsiadami, no oczywiście ja czy ktoś inny nie pójdzie do niego i nie poprosi, bo też może to negatywnie wypaść, albo i sąsiad po prostu nic nie zrobi z tym, no ma to gdzieś, że pali śmieci. A może zacząć właśnie od tego, że grzecznie przejść, zapukać, zwrócić uwagę. 7 trójek na początku, 22. To był Jamie Callum. Program trzeci po 16.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Pod lupą śledczych nie tylko wyjazd do Madrytu. Prokuratura chce od Kancelarii Sejmu dokumentację wszystkich delegacji trzech byłych już posłów PiSu. Śledczy prowadzą śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia oszustwa w związku z rozliczaniem ich podróży służbowej do Hiszpanii. Chcą wiedzieć, czy Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki uczestniczyli w głosowaniach w Sejmie w czasie, gdy zgodnie z dokumentacją powinni byli przebywać na delegacji za granicą. Prokuratura bada też wniosek SLD o przyjrzenie się wyjazdom wszystkich posłów. Policjanci zlikwidowali internetowy sklep Widmo Markowy Styl.pl. Dwóch właścicieli oferowało w nim odzież i obuwie znanych firm w niskich cenach. Kupione produkty nigdy jednak nie docierały do klientów, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Ponieważ te ceny były atrakcyjne, chętnych było sporo. Według policjantów mogło być to nawet kilka tysięcy osób, które wpłacały na podane konto pieniądze, po czym miały otrzymać towar, którego w rzeczywistości nie otrzymywały. Jak się okazało, mężczyźni ci zebrali w krótkim czasie, z tego co my już ustaliliśmy, ponad 400 tysięcy złotych. Policjanci apelują, by pokrzywdzeni klienci sklepu zgłaszali się na policję. 25-latek i 23-latek prowadzący sklepy już usłyszeli zarzut oszustwa. Spółka restrukturyzacji kopalń rozpoczęła wypłatę zaległości kopalni Kazimierz Juliusz. Chodzi przede wszystkim o pensje pracowników. W sumie wszystkie zaległości kopalni mogą wynosić nawet 100 milionów złotych. Zarząd spółki złożył także w sądzie pismo dotyczące wycofania wniosku o upadłość. Ukraińskie siły zbrojne gotowe są do odparcia ataku w razie złamania porozumienia pokojowego na wschodzie kraju. Tak oświadczył prezydent na naradzie z szefami resortów siłowych. Jednocześnie Petro Poroszenko zapewnia, że nie ma żadnych powodów, by obawiać się ataku separatystów i rosyjskich najemników. Jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na południu silny wiatr. W Sudetach prędkość wiatru dochodzić będzie do 80 km na godzinę. W Augustowie jutro 6 stopni, w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy 8, w Warszawie, Kołobrzegu 9, w Szczecinie, Poznaniu, Kielcach 11, w Rzeszowie, Krakowie 12, we Wrocławiu 14. Pan Maciej napisał: wszyscy mówią, że z Gruzinami będzie ciężko, a ja uważam, że wręcz przeciwnie. Gruzini to słaby zespół, który wszelkie braki nadrabia waleczność. Morale jednak niskie. Trener odchodzi. Będzie 5-0 dla Polski. Tu program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat. Nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn. Technologia tak ma. The Voice of Poland. Na żywo. Pierwszy odcinek na żywo to ogromne emocje. Nie tylko dla uczestników, ale także dla nas, trenerów. Każdy z nas ma nadzieję, że to, co przygotowaliśmy wspólnie z naszymi podopiecznymi, zachwyci Was. Przed nami wieczór pełen wzruszeń i magii. Do zobaczenia. Justyna Staszkowska. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro kawa Jakobs Kronat 200 gramów tylko 18,44, a zabawka Ferbi Boom w mega cenie 245,88. I za wszystko zapłacisz kartą. UN Makro. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet Lenovo 3G, 4-rdzeniowy procesor za 399. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow, he passed on worried and warning. Carried away by a moonlight shadow, lost in a riddle that Saturday night. Far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through. The trees whisper in the evening, carried away by a moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving. Carried away by a moonlight shadow, all she saw was the silhouette of a gun. Far away on the other side, he was shot six times by a man on the run. She couldn't find how to push through. I stay, I pray, see you in heaven or far away. I stay, and I pray, see you in heaven one day. Four in the morning, carried away by the moonlight shadow, as I watch your vision forming, carried away by the moonlight shadow, stars were slowly in the silvery light. Far away on the other side, will you come to talk to me this night? She couldn't find how to push through. I stay. Panie Jacku, witam, krótko proszę, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacz przed chwilą pytał, ile trzeba zarabiać, żeby nie ulec pokusie łapówki. I chciałem powiedzieć, że kiedyś czytałem artykuł o polskim młodym biznesmenie, który pracując w branży IT, niestety nie pamiętam nazwiska, powiedział, że w momencie, kiedy zaczął zarabiać 30 tysięcy, przestały go interesować pieniądze, i tylko interesowała go w tym momencie firma, jego własna i jej rozwój. Więc tutaj można by było przyjąć, że to jest 30 tysięcy, natomiast wśród polityków i panów prezesów występuje tak zwana kadencyjność. Mm-hmm. Więc miara może być inna. Tak. I 30 lat muszą przepracować, więc, a kadencja średnio trwa 4 lata, więc te zarobki trzeba by było pomnożyć razy 7,5, czyli wychodzi mniej więcej 225 tysięcy. No i byłoby wszystko w porządku, oczywiście netto. Nie. To z tego wynika, drogi słuchaczu Jacku, że na to nas nie stać. Za 23 minuty, godzina 17. To była Maggie Reilly, a tymczasem łączymy się z Waszyngtonem. Tam Marek Wałkuski, witam. Dzień dobry panu. Nasz głos Ameryki, że tak powiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pan jest takie światełko w tunelu dzisiaj dla mnie. Gdzie to światełko pan widzi? Oczami wyobraźni, dlatego że do nas przeszła zima. Aha, znaczy słyszałem, że do Waszyngtonu zbliża się mróz po prostu. Tak, to znaczy w tej chwili jest plus 3, ale tutaj podają tak zwaną temperaturę odczuwalną, która wynosi minus 3, dlatego że wieje wiatr, a w ciągu najbliższych dni będą nawet przymrozki, to o tej porze roku się rzadko zdarza. A jeżeli jeszcze spadnie śnieg, 3 centymetry, centymetr śniegu, to ogłoszą stan klęski żywiołowej. Tak. To się zdarzało. Zdarzało się. Natomiast nad dużą częścią Stanów już jest prawdziwa zima, dlatego że arktyczne powietrze z nad Alaski zostało wypchnięte przez jakieś tornado. I w wielu Stanach jest 20-30 centymetrów śniegu i solidne mrozy. I właśnie ta fala arktycznego mrozu dociera do nas, niestety. No dobrze. Pogaduszki pogodowe mamy za sobą. Co nowego? Słyszałem, że Barack Obama chce chronić nielegalnych imigrantów, tyle że nie wszystkich. Tak, to znaczy pewnie chciałby wszystkich, ale nie może, dlatego że do tego potrzebna jest zgoda parlamentu. W związku z tym Obama przygotowuje takie rozwiązania, akty wykonawcze, rozporządzenia, które omijając kongres, w którym rządzą republikanie, którzy przez kilka ostatnich lat nie zgadzali się na zalegalizowanie pobytu nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, po prostu omijając kongres, zamierza wziąć w ochronę część nielegalnych imigrantów. Jeszcze zdaje się decyzji ani Obama, ani Biały Dom nie podjęli, jakie dokładnie będzie to rozwiązanie, bo ono może dotyczyć 5 albo 3 milionów nielegalnych imigrantów, ale generalnie sprowadza się do tego, że ci, którzy byli w Stanach Zjednoczonych, mieszkają od na przykład 5 albo 10 lat, to mimo że przybyli do tego kraju nielegalnie, nie zostaną deportowani. A ci, którzy na przykład mają dzieci w Stanach Zjednoczonych urodzone tutaj, które są już obywatelami amerykańskimi, też w taką ochronę mają zostać wzięci. Ale jakie są intencje pana prezydenta? Po co? Żeby zalegalizować coś, co i tak występuje? No, żeby ci ludzie mogli w miarę normalnie tu funkcjonować, żeby nie było tej szarej strefy. Tak zwane reformy prawa imigracyjnego, które sprowadzały się do amnestii, już były kilkakrotnie w historii Stanów Zjednoczonych przyjmowane. Między innymi Ronald Reagan w 1986 roku zalegalizował pobyt milionów nielegalnych imigrantów, w tym wielu Polaków. Problem polega na tym, że ci ludzie przybywają tutaj tak czy inaczej. Niby mogą funkcjonować, no ale jednak płacą podatki, zresztą wysyłają dzieci do szkoły, no ale nie mogą korzystać z wielu praw przysługujących osobom tutaj legalnie mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. No i stąd pomysł, żeby coś z tym zrobić, żeby tę szarą strefę usunąć. Republikanie już ostrzegli Obamę, jeszcze właściwie zanim ogłosił tę decyzję, ponieważ Obama to zapowiadał już od pewnego czasu, no, że dojdzie do poważnego konfliktu, do walki. Jeden John Boehner, czyli przywódca republikanów w Izbie Reprezentantów, powiedział nawet, że jeśli Obama to zrobi, to tak jakby się bawił zapałkami, a wtedy można się poparzyć. Więc no, zapowiada się batalia w Stanach Zjednoczonych w związku z rozwiązaniem zaproponowanym przez Obamę, które prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszone. Z jednej strony takie pomysły, takie rozwiązania, z drugiej ochrona granic, również przecież przed imigrantami przede wszystkim. Drony patrolują granice USA. No tak, bo idea jest taka, żeby zabezpieczyć granice, powstrzymać falę nielegalnej imigracji, która w dużym stopniu już została powstrzymana, a jednocześnie dać możliwość jakiegoś normalnego funkcjonowania tym, którzy tutaj już są. Takie jakby dwuelementowe rozwiązanie. No i Amerykanie budowali mur na granicy i zbudowali na części granicy z Meksykiem mur, przez który trudno jest przeskoczyć, ale ta granica jest jeszcze w wielu miejscach dziurawa. W związku z tym pomysł, który jest realizowany już od kilku lat, a w tej chwili zintensyfikowano go i przyspieszono, to jest patrolowanie granicy przez drony. Według agencji Associated Press już połowa amerykańskiej granicy patrolowana jest przez drony. Chodzi o to, żeby agenci służb granicznych byli w tych miejscach, gdzie jest albo niebezpiecznie, albo gdzie przechodzi duża większa liczba nielegalnych imigrantów, albo gdzie przemycane są narkotyki czy broń. Natomiast te miejsca, które są trudniej dostępne, gdzie nielegalna imigracja jest trochę mniej nasilona, żeby tam właśnie wysyłać samoloty szpiegowskie, które dają sygnał agentom i dopiero wtedy, kiedy one cokolwiek wykryją, żeby kierowano tam agentów. Co jeszcze ciekawego? Słyszałem, czytałem, że sprzedano obraz Andy Warhola za ogromne, gigantyczne pieniądze. Tak, 82 miliony dolarów. Okazuje się, że Andy Warhol namalował wiele portretów Elvisa. Namalował potrójny portret Elvisa Presleya. Nie tylko Elvisa. Namalował 8 Elvisów, namalował 4 Marlonów Brando. No i podczas aukcji, która odbyła się w Nowym Jorku. Czyli na przykład 8 Elvisów to będzie pewnie większy koszt niż 4, prawda? 8 Elvisów zostało sprzedanych chyba 2 lata temu albo 3 lata temu za ponad 100 milionów dolarów. Natomiast tu było tylko 3 Elvisów, a mimo to obraz został sprzedany za 82 miliony dolarów. Okazuje się, że jeden Elvis jest bardziej wartościowy niż jeden Marlon Brando, bowiem portret 4 Marlonów Brando sprzedał się za 70 milionów dolarów. Czyli za 4 Marlonów. Ale to też jest rekordowa kwota. Dają jednego Elvisa. Nie, troszeczkę pan się w tych rachunkach pogubił. No. Troszkę pan przesadził. W każdym razie i Elvis, i Marlon Brando są dość kosztowni, ale mówię o tym między innymi dlatego, że podczas tej aukcji, na której sprzedano potrójnego Elvisa za 80 milionów dolarów, padł rekord w historii domu aukcyjnego Christie's. 850 milionów dolarów zebrano podczas jednej aukcji, co według ekspertów jest dowodem na to, że ludzie bogaci już po prostu nie wiedzą, co robić z pieniędzmi. Nie mają praktycznie dobrych inwestycji, w związku z tym kupują obrazy. Co jest dowodem na to, że świat zwariował do reszty. Świat zwariował i po prostu życie miliardera jest coraz cięższe. No i dlatego te ceny dzieł sztuki zostały wywindowane do rekordowych sum. Czas płynie, przed nami jeszcze kilka minut. Coś ciekawego, czy już napad? No jeszcze tylko chciałem wspomnieć o tym, że pierwsza płyta Presleya będzie, jaką kiedykolwiek nagrał, w wieku 18 lat nagrał dla swojej matki w prezencie, ale ona nie mogła tego odsłuchać, bo nie miała gramofonu. No i teraz ta płyta będzie licytowana, także tu może kolejny rekord paść. A z innych rzeczy jeszcze, to może przejdziemy do napadu na bank. Mm. No taki wstęp pan robi i trzyma nas pan tak w niepewności. Ale to może nie, bo nie mam właściwie... Że dzisiaj będzie taki napad, że ho-ho. No właśnie nie ma takiego żadnego dobrego napadu, poza tym, że... Ale może chociaż już się rozpoczęły jakieś w stroju Mikołajów, nie? No właśnie jeszcze nie. Jeszcze tutaj sezon na razie za indyki powinni się przebierać. A dlatego, nie ma na ulicach jeszcze takich panów w czerwieni, którzy robią takie ho-ho-ho. Nie, aczkolwiek nie. Jedna ze stacji radiowych to u mnie już gra same świąteczne przeboje. W niektórych sklepach pojawiły się choinki, także sezon świąteczny zbliża się wielkimi krokami. Nie mam dla pana dzisiaj rewelacyjnego żadnego napadu. Poza jednym w Chicago chyba tegoroczny rekord napadowości padł, bowiem mężczyzna, którego policja, bo tutaj policja nadaje pseudonimy tym napastnikom, no więc jego nazwano despotą, ponieważ się bardzo niekulturalnie zachowuje podczas napadów, przepycha się, krzyczy. 16 napadu już dokonał. Skutecznego. I do tej pory nie został schwytany. No dobrze, to tyle w takim razie. Ukłony dla żony tradycyjnie. Co tam u pana dobrego, tak w życiu prywatnym? W życiu zawodowym... Coś się dzieje jeszcze dodatkowego, tak? Poza naszymi spotkaniami? No, pewnie pan nie słyszał jeszcze, bo pan do komputera nie ma dostępu. ale ograniczam, no. Ale kolejne dzieło wiekopomne napisałem. Brawo! I żona mi wymyśliła tytuł, znów. Tak. Tak, a jeśli pan zapyta, co to za książka, no to powiem panu tak, że to jest książka, która przekracza granice, burzy schematy, łamie stereotypy, przygniata mądrością, uderza inteligencją, zachwyca prostotą, powala dowcipem, imponuje odwagą i budzi podziw. Jasne, jak sami się nie zareklamujemy, to nikt tego nie zrobi. A tytuł książki jaki? O to chciałem zapytać. I zaspokaja pragnienie... miłości i bliskości. Ameryka po kawałku. O! I skąd ten tytuł, naprawdę? Po kawałku. Wie pan, co taki mam pomysł, że pan kiedyś powinien jeszcze popełnić romans w swojej karierze. Nawet też mam dla pana tytuł. Na przykład to mógłby być Zawałki sercowe. Nieładne? No tak, to bardziej medyczna książka. No troszkę tak. Troszkę a co tam tak. U Lucka, że tak zapytam z grzeczności? Ach, u Lucka pan powiada. Wszystko w porządku. Ja już opowiadałem słuchaczom, to krótko panu opowiem. Mam pewne problemy wychowawcze, już mówiłem tydzień temu, tutaj żaliłem się na antenie. Lucek źle traktuje, a przynajmniej potrafi źle potraktować nieco mniejsze psy, a zwłaszcza takie malutkie, które potrafią ujadać tak jazgotliwie. Pan wie, o co chodzi, bo rozumiem, prawda? Lucek jest wielkim. Lucek ma swój rozmiar, tak. W końcu pochodzi z rodziny postawnych, także żartów nie ma. Jak on spotkał ostatnio takiego małego, rozkrzyczanego, tak dziwnie na niego patrzył, a potem... podniósł nogę i go dotkliwie obraził, że tak powiem. Troszkę powiało grozą na spacerze. Najadłem się wstydu. Także oj. Taka... No, sam pan widzi, że nie jest lekko, prawda? No nie. No dobrze. Ale jest jeszcze młody. Życie przed nim. Zdąży go pan wychować. Tak. Albo on zdąży dotkliwie obrazić niejednego. Piosenkę mam dla pana na koniec. Bardzo przyjemną piosenkę. Mam nadzieję, że się panu spodoba. A jeszcze miałem dla pana zagadkę, ale już oczywiście... A jaką zagadkę? No to szybciutko. A propos Presleya, bo okazuje się, że Presley wcale nie jest najlepiej sprzedającym się w Stanach Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych artystą. Jest nim zupełnie inny piosenkarz, którego nazwiska pan nie zgadnie. No pewnie nie. To przynajmniej gatunek muzyki. Country. Zgadza się. Garth Brooks. Jest spór o to, kto sprzedał więcej płyt, ale Garth Brooks 134,5 miliona, Elvis Presley 130 milionów. Także to jest coś. To zupełnie nie a propos. Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, tymczasem za 7 minut godzina 17, wspólnie słuchamy programu trzeciego. Obiecałem Państwu, że przeniesiemy się do Tbilisi, tam Michał Gąsiorowski, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pogoda? To doskonale, taka piłkarska bardzo. W dzień około 12 stopni, wieczorem robi się trochę chłodniej, właśnie jest zraszane boisko, ale w ogóle tu w Gruzji jest bardzo przyjemnie i tak trochę sobie chodziłem po Tbilisi i zastanawiałem się i pomyślałem, panie Kubo, że to jest kraj stworzony dla pana. Bo? No powodów jest kilka. Po pierwsze jedzenie. Aha. Wiem, że pan lubi, przepada. Gruźni mają coś takiego, że uwielbiają. Uwielbiają ucztować, uwielbiają spędzać dużo czasu przy jedzeniu, przykładają do tego dużą wagę, biesiadują. Po drugie, uprzedzę pańskie rozważania, gruzińskie wino przecież. Oczywiście, uprzedził mnie pan. Z tym gruzińskim winem jest tak, że trochę trzeba poszukać, żeby znaleźć takie lepsze. Nie wszystkie są super i można za pierwszym razem się zrazić. Proszę się nie zrażać w razie czego, tylko poszukiwać dalej i wcześniej czy później uda się coś znaleźć. No i po trzecie w końcu, bardzo mili ludzie, bardzo uprzejmi, otwarci do wszystkich. A po czwarte, panie Kubo, tu wszędzie można palić. Wszędzie. Daję słowo. W taksówkach, w biurze prasowym. Panie Michale. Idę o zakład, że nawet w gruzińskim studiu radiowym można zapalić. No myślę, że raj, naprawdę... Raj, ta, żyć, dla żyć, nie raj, umierać. Dla tych, którzy przywykli do Unii Europejskiej, to naprawdę oby jest... takie nastroje nie opuszczały pana dzisiaj po meczu Polska-Gruzja. Przypomnę, ten mecz rozpoczyna się o której? Po 18, tak? 18 czasu polskiego. Dziwny to będzie mecz. Zastanawiamy się, jak to wszystko będzie wyglądało. Tuż przed meczem, co się bardzo rzadko zdarza, zrezygnował ze swojej funkcji trener Gruzinów, więc właściwie teoretycznie oni powinni być rozbici zupełnie, ale czy tacy rozbici są, nie wiadomo, bo z drugiej strony Gruzini mają we krwi to, żeby walczyć. Są bardzo zadziorni. Nasi też zostali postawieni w dziwnej sytuacji, no bo z jednej strony trzeba wyjść na boisko, oczywiście walczyć o te trzy punkty, z drugiej strony zawsze inaczej się podchodzi do takiego rywala, który teoretycznie jest słabszy i właściwie to powinno się z nim wygrać. No, historia nas nauczyła, że takie mecze są zawsze bardzo, bardzo trudne. W związku z tym no, zastanawiamy się, jak będzie, ale wiem, że nasi naprawdę uwierzyli w siebie po tych ostatnich meczach. Wiadomo już mniej więcej, w jakim zagrają składzie. Wiadomo, że będziemy grać ofensywnie od pierwszej minuty i mamy tych Gruzinów przestraszyć. Czy ich przestraszymy? Czyli dwóch napastników? Tak jest. Tak, dokładnie. Chociaż właściwie to jeszcze troszeczkę inaczej. Będzie jeden wysunięty, dwóch ofensywnie grających pomocników i jeszcze jeden pomocnik za tym wysuniętym napastnikiem. Czyli tak, ten wysunięty tak to pewnie Robert Lewandowski. Tak, tak. A ten za nim ofensywnie grający bardziej pomocnik to ma być Mila i po bodkach Grosicki z Milikiem. Taki jest plan na pierwsze minuty, a co przyniosą te pierwsze minuty, no to pewnie przekonamy się dopiero po tych pierwszych minutach. Jeżeli chodzi o kibiców, to podobno ma być tutaj gorąco. Nigdy nie byłem na stadionie w Gruzji, ale jak patrzę, jak oni podchodzą do życia i do takiego na co dzień, i do tego, co się dzieje na ulicach i jak to wszystko wygląda, to jestem w stanie wyobrazić, że tu będzie naprawdę bardzo gorąco. Zwycięstwo, przypomnijmy, pozwoli nam myśleć już poważnie o awansie na Euro, choć remis też oczywiście nie przekreśla dalszych naszych szans. Nie, jesteśmy na pierwszym miejscu w grupie, mamy 7 punktów, jesteśmy ex aequo na tym samym miejscu, co Irlandia. Przerażeni początkiem eliminacji są Niemcy, którzy mają najgorsze eliminacje w historii swojej i to i Mistrzostw Europy, i Mistrzostw Świata. Przy całej sympatii i niech tak zostanie. No właśnie, nie chcemy się w to mieszać. Oni mają swoje problemy. Dla mnie ten mecz dzisiejszy z Gruzją to jest taki mecz prawdy tej reprezentacji. Czy ona rzeczywiście potrafi zagrać na wysokim poziomie, czy rzeczywiście jest pomysł na tę reprezentację i czy to wszystko, co pokazaliśmy w meczach ze Szkocją i z Niemcami, potrafimy przekuć dalej. Jak się dzisiaj uda, to jestem głęboko przekonany, że awansujemy do Mistrzostw Europy, ale to będzie bardzo trudny sprawdzian, znacznie trudniejszy niż się wszystkim wydaje. Panie kolego, pozwoli pan, że połączymy się jeszcze po godzinie 17. Bardzo dziękuję. Z Tbilisi Michał Gąsierowski. Many, many years ago, but I could not believe the things they said, because my heart overruled my head. I should have listened when they told me so, many, many years ago. I know it's too late for a brand new start, for I've cried you out of my heart. I should have listened when they told me so, many, many years ago. I laughed out loud when they told me that you had someone else, but you cheated. I know it's too late for a brand new start, for I have cried you out of my heart. I should have listened when they told me so. To Connie Francis. Zapraszamy do reklamy.